Che sei già finito ormai, quelle parole taglieranno come lame, non avrai niente da dire e non c'è niente da fare, in un attimo il tuo cuore alla deriva. Nella vita d'un traguardo non si è mai, non c'è meta se non sei sulla montagna, il tuo pane avrà il sapore della polvere, dovrai solo non dimenticarlo mai. Farai a pugni con la rabbia di ogni giorno e la voglia di spaccare il mondo in due, ma capirai che nonostante le incertezze sarà più forte la tua voglia di sognare. Sempre e mai, non lasciarti andare mai, tutto torna prima o poi, confini, le ferite, i calci in faccia, vai e guarda oltre finché puoi, oltre le barriere, oltre l'ultimo respiro, mai non lasciarti andare mai, resta sempre quel che sei e vedrai che in questa vita tutto torna prima o poi. Ti diranno di aspettare il turno tuo e le spinte porteranno sempre indietro, ma nel carro della vita non c'è mai l'ultima ruota, non è detto siano gli altri a decidere per te. Mangerai con l'arroganza degli uomini in un piatto pieno solo di bugie, ma la vita insegna ad essere più forti e a camminare solo con le gambe tue. Sempre e mai, non lasciarti andare mai, tutto torna prima o poi, i confini, le ferite, i calci in faccia, vai e guarda oltre finché puoi, oltre le barriere, oltre l'ultimo respiro, mai non lasciarti andare mai, resta sempre quel che sei e vedrai che in questa vita tutto torna. Giorni di silenzi che nessuno ascolterà, con il cuore appeso a un filo starai lì a difenderti da tutto e tutti, perché in questa vita vince solo chi sa essere migliore. Mai non lasciarti andare mai, tutto torna prima o poi, i confini, le ferite, i calci in faccia, vai, non lasciarti andare mai, vedrai che in questa vita non è mica già finita, tutto torna prima o poi. Presentem nous treballs discogràfics a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Aquest és un disc que ens arribava directament des d'Itàlia. Gigi D'Alessio es diu el protagonista que hem escoltat d'aquest Ora, aquest àlbum del 2013, del qual hem seleccionat la cançó Prima o Poi per tots vosaltres. També tenen nou àlbum la gent de One Direction, els famosíssims One Direction, amb Midnight Memories de Ultimate Edition, publicat també, i que ens inclou la cançó Best Song Ever. Ah! aquest Midnight Memories de Ultimate Edition a càrrec de One Direction. Doble àlbum també presentat en recopilatori, en aquest cas The Essential, per Sarah McLachlan. Excepcional amb cançons com aquesta anomenada Vox. Oh, Je n'ai pas vu passer le temps ne nous attend pas, insolent comme un cerf-volant, il nous glisse entre les doigts. J'ai toujours regardé devant, sans jamais me retourner. J'avais tant d'amour à donner, et le monde était si grand, si grand, si grand, si grand, dans mes yeux d'enfant. J'arrive au milieu de ma vie, comment prendre le tournant? Sommets sont conquis, que sera l'autre versant? Un jour je m'en irai tranquille dans mon île sous le vent, pour voir filer le temps qui file tout doux, tout doux, tout doucement. Després d'aquesta cançó de Ragú, que es diu Au milieu de ma vie, el millor de la meva vida, també des d'aquest àlbum que us presentem, el seu darrer treball discogràfic amb el mateix nom, versió de Lux, també publicada per aquest cabaquès, sentim poesia feta música. Música ho escoltaries potser millor de l'àlbum Espriu, amb pròpia veu. El mateix Salvador Espriu, amb Porcel i Xuclans porten aquest tema. Diré sempre la veritat. I si et parlo tan sovint de la meva quotidiana, solitària mort, i amb cruel accent carrego aquesta única síl·laba del meu petit serè, és sols perquè m'agradaria que sentissis dintre teu, ben endins, on acaba el fred camí al teu darrer sepulcre, com humilment, silenciós, estic. Veus el suau vent a l'herba, tu i jo, una dona i un home, i tots els noms de tan fràgil bellesa, i aquesta tarda per a nosaltres potser immortal. Però no vols endevinar mai els meus ulls. Qui sóc jo, com sóc jo, i ara m'omples de buida, densa, sorollosa, argila de paraules, fins a fer-ne un insalvable mur, aquest curt pas que que ja del tot em separa de tu. Trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. You'll push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the Maryland, I'm the president. And I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. Amb la companyia de R. Kelly, aquest Do What You Want, que també tenim com a cançó que amb els darrers mesos està triomfant entre nosaltres. I aquesta de Michael Bublé, amb la companyia de Bryan Adams. Quin parell de canadencs fabulosos. After All. Way back when we started, there was a part of me that knew. One day there'd be heartache, and I would lose myself to you. And I walked all night, lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm excited that you're in my life again. After all, I'm delighted to be back where we began. I believe that you can fall in love with me again. in a sleepless empty night, dreaming of you, and those dreams are still mine. Companyia de Michael Bublé amb Bryan Adams. Sensacional les seves cançons amb aquest After All, després de tot, que ens arribava des de l'àlbum de Michael Bublé, To Be Loved. I per acabar, marxarem fins a Mèxic. Allà escoltarem una cançó de José Balvin, que ens arriba des del Caribe 2012 i també des del seu propi àlbum. Va ser una cançó que es va publicar a l'estiu de 2012, que va sortir com a senzill a començaments de 2013 i que internacionalment també ha triomfat en diversos mercats a la tardor de 2013. José Balvin, Ya te lo dije. Oh, yeah. Pero yo te dije todo claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Quiere tenerme en su cama, oye mi dama, échale la culpa a Chiqui Drama, que lo nuestro fue un fin de semana, ya no me llame, que yo tengo planes, yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo, pero bueno, las cosas pasan. This is the business, el negocio, socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer, por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti, my girl, que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar, que no nos íbamos a llamar. The business, J Balvin, man. Es J Balvin, el negocio, Sky, rompiendo el bajo, don, don, don, don, don, yeah. siempre me reinvento. Eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave. Ellos saben. 440 en la casa. Pipe Flores. Pipe Flowers. Como quieras llamar. Por si acaso, baby, no te vuelvo a.